Pomidory truskawkowe 500 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. Lidl, to się opłaca. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 10 listopada, minęła 10. Serwis Trójki przedstawi Agnieszka Drost. 9 zabitych, blisko 600 pod wpływem alkoholu. Policja podsumowała weekend na drogach. W Paryżu sąd rozpoczął rozpatrywanie wniosku Nicolasa Sarkozy'ego o zwolnienie z więzienia. W Niemczech rusza proces sprawcy masakry na jarmarku bożonarodzeniowym w Magdeburgu. Dla wielu z nas trwa długi weekend. Policja podsumowała dwa pierwsze dni na drogach. Doszło do blisko 100 wypadków, w których zginęło 9 osób, a przeszło 100 zostało rannych. Zatrzymano blisko 600 kierowców po spożyciu alkoholu. Barbara Pluta ze Śląskiej Drogówki apeluje o rozwagę i ostrożność. Pogoda jest typowo jesienna, dlatego zdejmijmy nogę z gazu i dostosujmy prędkość do warunków panujących na drodze. Pamiętajmy też o właściwym oświetleniu. Widzieć i być widocznym to podstawa bezpieczeństwa. Szczególny apel też kierujemy do pieszych. Noście odblaski. Te niewielkie elementy mogą uratować zdrowie, a nawet życie. Dzięki nim kierowca ma szansę zauważyć Was wcześniej i wykonać bezpieczny manewr. W wielu urzędach petenci zastaną dziś zamknięte drzwi. Urzędnicy mają wolne w zamian za święto wszystkich świętych, które przypadało w sobotę. Zamknięte będą dziś urzędy miejskie wielu dużych miast. Tak będzie między innymi w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Lublinie, Wrocławiu i Olsztynie. Wolne będą mieli też urzędnicy na przykład w urzędach skarbowych oraz w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Piotr Olewiński z biura prasowego ZUS mówi, że nie będzie działała też infolinia telefoniczna. Zachęcamy naszych klientów do załatwiania swoich spraw w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych przez internet. Przez 7 dni w tygodniu można m.in. wysłać wnioski, skorzystać z kalkulatora emerytalnego lub wygenerować zaświadczenie z danymi z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Są jednak urzędy, w których zaplanowano dyżury. Przykładem jest Stołeczny Urząd Stanu Cywilnego. Osoby, które planowały załatwić dziś jakąś sprawę w urzędzie, na wszelki wypadek powinny sprawdzić, czy będzie on czynny. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Sąd w Paryżu rozpoczął rozpatrywanie wniosku Nicolasa Sarkozy'ego o zwolnienie z więzienia, w którym były prezydent Francji został osadzony 21 października. Decyzja powinna zostać ogłoszona w ciągu dnia. Sarkozy został skazany na 5 lat pozbawienia wolności w sprawie dotyczącej domniemanego finansowania jego kampanii wyborczej przez Libię. W razie pozytywnej decyzji wyrok więzienia może zostać zamieniony na areszt domowy z dozorem elektronicznym. W Niemczech rozpoczyna się proces sprawcy masakry na jarmarku bożonarodzeniowym w Magdeburgu. 4 dni przed Wigilią ubiegłego roku Saudyjczyk wjechał samochodem w tłum ludzi. Mężczyzna jest oskarżony o zabicie 6 osób i usiłowanie zabójstwa ponad 300 kolejnych. Ofiary śmiertelne to 5 kobiet i dziecko. 309 osób zostało rannych. W akcie oskarżenia jest też usiłowanie zabójstwa kolejnych 29 ludzi, mimo że fizycznie nie ucierpieli. Oskarżony Taleb A mieszkał w Niemczech od 18 lat. Jest lekarzem psychiatrą, który przed zamachem zajmował się uzależnionymi w klinice w Saksonii-Anhalt. W stolicy tego landu 20 grudnia ubiegłego roku, wykorzystując drogę dla karetek, wjechał na teren jarmarku bożonarodzeniowego i uderzał autem w ludzi. Między gęsto ustawionymi stoiskami jechał z prędkością nawet 48 km na godzinę. Uczestnicy jarmarku nie mieli dokąd uciekać. Proces będzie się toczyć w sali mieszczącej 700 osób. Jest rozpisany na 47 dni i ma skończyć się najwcześniej w marcu przyszłego roku. Adam Górczewski, Polskie Radio. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie apeluje o pilne oddawanie krwi. Obecnie najbardziej brakuje grup ARH- oraz 0RH-. Warto pomóc, można uratować komuś życie, mówią wieloletni krwiodawcy. Nie no, jakoś tam sam dla siebie, żeby komuś pomóc po prostu, nie? Tam bez żadnej inicjatywy. Zacząłem oddawać tak naprawdę 17 lat temu z tatą. I jak tato zaczął oddawać, to potem ja. I tak już ja oddaję teraz 17 lat już. Tak jest taki jakby nawyk się wyrabia, że trzeba przyjść, oddać. Może komuś się przyda, może w jakiejś... Tutaj jednak ta chęć pomocy jest najważniejsza. Krwiodawcą może zostać zdrowa osoba w wieku od 18 do 65 lat, która waży co najmniej 50 kg. Minimum dobę przed oddaniem krwi nie można pić alkoholu. Rośnie popyt na kredyty mieszkaniowe. Według Biura Informacji Kredytowej w październiku kredyt hipoteczny zaciągnęło prawie 43 tysiące osób. To o 3% więcej niż we wrześniu i o niemal 25% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Za wzrostem popytu stoi kilka czynników, mówi analityk rynku nieruchomości Bartosz Turek. Płace wyraźnie rosną, kredyty tanieją i są coraz łatwiej dostępne, a oferta mieszkań na sprzedaż jest duża, a ceny w miarę stabilne. Takiego splotu pozytywnych czynników nie mieliśmy od dawna. Biuro Informacji Kredytowej szacuje, że łączna wartość kredytów udzielonych kredytów hipotecznych w tym roku może wynieść ponad 90 miliardów złotych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest pochmurno, przejaśnienia możliwe jedynie na krańcach południowo-wschodnich. Okresami słabe opady deszczu lub mrzawki, wysoko w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna dziś od 7 do 10 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobrego dnia. Anna Rygulska, audycję realizuje. Ja nazywam się Gosia Jakubowska. Dzień dobry, mówimy po raz drugi i zapraszamy na drugą część audycji Dobrego Dnia. And you may find yourself in a beautiful house with a beautiful wife. And you may ask yourself, well, how did I get here? Letting the days go by, let the water hold me down. Letting the days go by, water flowing underground into the blue again. After the money's gone, once in a lifetime, water flowing underground. And you may ask yourself, how do I work this? O, chyba nie ma lepszego lekarstwa na złą pogodę za oknem jak twórczość zespołu Talking Heads, One in a Lifetime przed chwilą na antenie Trójki. No a kto jeszcze nie widział tego wspaniałego filmu Stop Making Sense, to jest dobry moment, żeby ten film nadrobić. Trafił on na kilka platform streamingowych, a ja tak lubię tą produkcję, że chyba jeszcze raz do niej powrócę. Przypominam, że audycja Dobrego Dnia do 11 i przez najbliższe kilkadziesiąt minut oprócz dobrej muzyki zaproszenie na koncerty polskiej artystki, a także opowieść o niezwykłym losie Marii Klementyny Sobieskiej. To akurat w brakującej połowie dziejów, która równo o 10.30 w Trójce. A teraz prezentujemy fragment naszej płyty tygodnia. W miniony piątek Kaja świętowała 30-lecie debiutanckiego albumu Kamień. No i z tej okazji ukazała się jubileuszowa edycja tej płyty z odświeżoną okładką i premierowym nowym utworem, który został napisany specjalnie na tą okazję. Dzisiaj przychodzi on, taki tytuł nosi ten nowy utwór, a my powróciliśmy przed chwilą do flecików. A kto zechciałby otrzymać jubileuszową edycję tej płyty? Proszę śmiało pisać. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Second sleep is calling out to me. If I don't wake up, oh, I have the sense not to make a mess. I fall in love just to hurt. bardzo dużo osób napisało, wyraziło chęć zdobycia płyty Kai. Ja przypominam, że te wszystkie maile sukcesywnie będę odczytywać i odpisywać także. I też będzie szansa na zdobycie płyty Kai, tej jubileuszowej edycji, jeszcze w środę i w czwartek. A przed chwilą na antenie Trójki Magdalena B i Second Sleep. To jeden z kilku utworów, na które możemy głosować w ramach naszej listy przebojów Pierwsza Trójka. Głosowanie jest naprawdę, naprawdę proste. Zajmuje chwilę, a jeżeli już będziemy mieć telefony w rękach, bądź jeżeli kto woli, będzie ktoś siedział przy komputerze, to zachęcam także do wysyłania kolejnych maili, a tym razem dlatego, że mamy wejściówki na ostatnie koncerty, na trasę koncertową Zuty. Jest to naprawdę niebywałe widowisko, ponieważ Zuta na każdy z tych koncertów przygotowuje taki osobny spektakl. Pracuje razem z reżyserami i też stara się, aby to było naprawdę doświadczenie pełne ekscytacji, energii, no i trochę też miało pazura. Dlatego jeżeli ktoś chciałby wziąć udział w koncertach Zuty, nad którymi też Trójka objęła patronat, to zapraszamy. Sobota, 15 listopada Wrocław, niedziela, 16 listopada Katowice, sobota, 22 listopada Warszawa. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Zachęcam do pisania. Autopromocja. Pospieszalscy. Rodzina. Antek i Anna, Janek, Elka, Paweł, Karol, Tereska, Marcin, Mateusz. Bohaterowie książki Marcela Woźniaka, która ukazała się właśnie pod naszym patronatem.

Tabletka na dzień skutecznie łagodzi uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwala kontrolować wagę, a na noc zapewnia spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. RTV Euro AGD. Black Friday Weeks. Obniżki na tysiące produktów. Laptop gamingowy Lenovo. Procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do maja nie płacisz. 30 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 17 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 10.30, to czas, w którym zaglądamy do brakującej połowy dziejów, czyli fascynujących opowieści o kobietach. Dzisiaj Anna Kowalczyk przybliży nam historię Marii Klementyny Sobieskiej, wnuczki króla Jana III. Brakująca połowa dziejów. Te słusznie kojarzące się ze Szkocją dźwięki pochodzą z XVIII-wiecznego utworu zatytułowanego znajomo Sobieskis Salut. Okazuje się, że nasi Sobiescy i ich stewardowie mieli ze sobą całkiem sporo wspólnego, a mianowicie ślub. I to nie byle kogo, tylko wnuczki Jana III Sobieskiego, Marii Klementyny, z następcą tronu z rodu Stuartów, Jakubem III. Maria Klementyna była córką Jakuba Sobieskiego, niedoszłego króla Polski. Matką Marii Klementyny Sobieskiej była zaś Jadwiga Elżbieta Amalia Pfalz-Neuburg, rodzina spokrewniona z domem cesarskim z Habsburgów. Można więc powiedzieć, że jako kandydatka na małżonkę miała wspaniałe koneksje. Mówi dr Marta Gołąbek z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. A po co ten mariaż był potrzebny Stuartom? Stuartom było to potrzebne dlatego, że w wyniku chwalebnej rewolucji w 1688 roku utracili oni trony Anglii, Szkockiej oraz Irlandii i byli panitami. Mieszkali na kontynencie, we Francji, a potem jako królowie katoliccy, choć pozbawieni tronu, uzyskali azyl w państwie kościelnym i zamieszkali w Rzymie. Wtedy jednak wszystkim wydawało się jeszcze, że szanse Jakuba na odzyskanie tronu są naprawdę duże, a ślub z dziedziczką rodu Sobieskich, potomkinią wielkiego obrońcy europejskiego chrześcijaństwa, o której majątku opowiadano legendy, może w tym tylko pomóc. Konkurentowi Stuarta ten pomysł się tak nie spodobał, że z pomocą cesarza Karola VI uwięził Marię Klementynę w Innsbrucku. Ta jednak się nie poddała i mimo swoich zaledwie 17 lat w brawurowym, naprawdę filmowym stylu uciekła do narzeczonego. Została wyprowadzona w stroju jednej ze swoich dwórek, incognito, po ciemku, wieczorem, po zmroku. Wczesnym rankiem rozpoczyna się dramatyczna podróż w stronę państwa kościelnego, gdzie będą mogli już uzyskać bezpieczny azyl pod ochroną papieża. Podróż jest bardzo pospieszna, jest pełna nieoczekiwanych zwrotów akcji, przygód. Odbywa się w dramatycznych warunkach pogodowych, przedzierają się przez przełęcz Brenner, muszą się przebić przez góry. 5 dni, przeszło 400 kilometrów pokonanych. Zupełnie niewyobrażalna sytuacja dla młodej kobiety, która jest wychowywana na dworze książęcym i która jest przyzwyczajona jednak do nieustannej asysty szeregu osób, która właściwie nigdy sama z domu nie wychodzi. Niezwykła ucieczka zakończyła się sukcesem, czyli ślubem, ale tutaj happy endy w tej historii się kończą. Młoda para krótko cieszyła się wspólnym szczęściem, mimo rychłych narodzin aż dwóch dziedziców. Okazało się bowiem, że osamotniona, pozbawiona sprzymierzeńców Maria Klementyna na dworze Stuartów jest traktowana wrogo, zwłaszcza kiedy się okazało, że jej posag nie jest aż tak imponujący, jak się wszyscy spodziewali. Napięcie rosło i rosło, aż miarka się przebrała. Gdy odebrano jej zaledwie 4-letniego syna, Maria Klementyna powiedziała dość. Jakub za wcześnie zostaje przekazany pod opiekę guwernera, mężczyzny, który na dodatek jest protestantem. Dla katolickiej, niezwykle gorliwej i pobożnej Marii Klementyny jest to rzecz, która nie mieści się w jej zasadach. na znak sprzeciwu, na znak też niechęci wobec dworzan, którzy są wobec niej nieuczciwi, nieżyczliwi, a którym bardzo ufa jej małżonek. Decyduje się na oddalenie z rodzinnego dworu, aby żyć wśród zakonnic w klasztorze Santa Cecilia in Trastevere. W klasztorze benedyktynek przemieszkała 2 lata, a później, gdy uzyskała wreszcie to, co chciała, czyli przede wszystkim własny dwór, wróciła do męża, który wszak królem nie zostanie. Zmarła przedwcześnie i młodo, w wieku zaledwie 35 lat. Ale w dowód uznania jej niezwykłej postaci, i to przez samego papieża, pozostała nam pewna nadzwyczajna pamiątka. Raz jeszcze dr Marta Gołąbek. Wyjątkowa pamiątka, którą widzimy na samym prawie że wejściu do Bazyliki Świętego Piotra w Rzymie, a więc najważniejszej świątyni chrześcijańskiej świata. Tuż po wejściu, po lewej stronie, ogromny nagrobek wpisany w strukturę portalu, który ją upamiętnia. Tam bowiem została Maria Klementyna pochowana i tam możemy w pięknym, monumentalnym nagrobku oglądać jej wizerunek. Maria Klementyna Sobieska, odważna i zbuntowana księżniczka, nigdy nie została królową Anglii, Szkocji i Irlandii, choć zrobiła wszystko, co tylko się dało, by do tego doprowadzić. Umierała przegrana, samotna i bezradna wobec sił wielkiej, patriarchalnej polityki. Pozostały po niej również portrety, na których osobisty dramat, którego nie mogła wykrzyczeć światu, można wyraźnie odczytać z jej wdowiego stroju albo ostentacyjnie wymuszonego uśmiechu. Brakująca połowa dziejów. No a tak się składa, że trwa darmowy listopad 2025. Po raz 14 jest to okazja do tego, aby odwiedzać rezydencje królewskie, a w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie do końca maja przyszłego roku natomiast możemy oglądać wystawę Sobiescy Stuartowie, Blaski Widmo Korony, która ukazuje losy 2 dynastii połączonych małżeństwem Marii Klementyny Sobieskiej i Jakuba III Stuarta. Historii królewskiego blasku, który przeradza się w widmo utraconej władzy. No i osobisty dramat kobiety, która była bohaterką dzisiejszego odcinka Brakująca połowa dziejów. Te wszystkie odcinki i historie oczywiście gromadzimy na stronie z podcastami Polskiego Radia, więc zachęcamy, żeby zaglądać na naszą stronę internetową. Tam czekają wszystkie opowieści zebrane przez Anię Kowalczyk. Oczywiście kolejna Brakująca połowa dziejów powróci już za tydzień o tej samej porze. Down. Grupa Fontaines DC, It's Amazing to be Young, przed chwilą w Trójce. Uwielbiam powracać do płyty Romance, ale w tej wersji właśnie rozszerzonej deluxe, która ukazała się na wiosnę tego roku. No a latem wspaniały koncert w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach. I może będę monotematyczna, ale OFF Festival powraca z pierwszymi ogłoszeniami, które już 18 listopada na antenie Trójki w audycji Rotacja. Już teraz ja zacieram ręce, nie mogę się doczekać. Kilka podpowiedzi OFF Festival opublikował na swoim Instagramie. Kto również przebiera nogami, to proszę, zachęcam, żeby komentować, sprawdzać, no i przede wszystkim słuchać Trójki parę minut po 19.18 listopada. A teraz zaglądamy na polską scenę, bo to właśnie w piątek ukazał się debiutancki singiel artystki Husky, Nienawidzisz. Program Trzeci Polskiego Radia. Don't know when I'll see you. Until then. Ależ przyjemne dźwięki. Cass McCombs i utwór Peace jako przedostatni w dzisiejszym zestawieniu. A zakończymy artystką, która w nadchodzących dniach zaplanowała wydać swój nowy singiel. Ja powracam do jej utworu Weightless z jej drugiego albumu, a mowa tu o Arlo Parks. Audycję zrealizowała Anna Regulska, ja nazywam się Gosia Kubowska. To właśnie koniec audycji Dobrego Dnia, ale zachęcamy oczywiście, żeby pozostać z Trójką, bo już za chwilę serwis Trójki, a od 11 muzyczna poczta UKF. To jeszcze raz życzymy dobrego dnia. Champagne, you close off, I'm so drained. A sparkle in the right case, it's